20 studni przed obniżką 2199 zł. Teraz tylko 1499 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z czterema profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 czerwca, już 11. Serwis Anna Kowalik-Brancati. Mark Rutte nowym sekretarzem generalnym NATO zdecydowali ambasadorowie państw sojuszu. Dwie osoby z zarzutami w związku z fentanylem, jest wśród nich duch z Żuromina. Oskarżone o szpiegostwo. W Rosji ruszył proces korespondenta The Wall Street Journal. Premier Holandii Mark Rutte nowym sekretarzem generalnym NATO zdecydowali o tym ambasadorowie państw sojuszu w Brukseli. Mark Rutte zastąpi Norwega Jensa Stoltenberga, a pracę zacznie w październiku. Ta decyzja była spodziewana, kiedy Węgry, najzagorzalszy przeciwnik Ruttego, zadeklarowały ostatecznie, że go poprą. Warunkiem było dotrzymanie obietnicy, że Budapeszt będzie wyłączony z działań NATO dotyczących dozbrajania Ukrainy i szkoleń ukraińskich żołnierzy. Są zarzuty dla dwóch osób w związku z nielegalnym obrotem fentanylem. Usłyszeli je 55-latek z Żuromina oraz 53-latka z województwa lubelskiego. Na dziś planowane są przesłuchania kolejnych dwóch osób. Rzeczniczka komendanta policji w Radomiu Katarzyna Kucharska powiedziała, że w sprawie zostało zatrzymanych w sumie 6 osób. Rano policjanci weszli do kilku mieszkań w związku z realizacją tej właśnie sprawy. W trakcie czynności zatrzymano 4 osoby, a dodatkowo przeprowadzono osoby, które będą miały status świadków w tej sprawie. Wśród zatrzymanych są dwie kobiety oraz 55-latek z Żuromina, na którego lokalni mieszkańcy mówią duch. Policja zabezpieczyła też ponad 300 plastrów zawierających fentanyl, silny opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Po 15 posłowie rozpoczną pracę nad projektem tzw. ustawy granicznej, zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nowe przepisy mają usprawnić działanie wojska i Straży Granicznej na wypadek zagrożenia. Mają m.in. regulować używanie broni. Szymon Hołownia powiedział, że w projekcie znalazły się postulaty Polski 2050. Mogę tylko wyrazić swoją radość, że rząd przynajmniej w części uwzględnił poprawki mojego środowiska politycznego, a więc te rules of engagement, czyli zasady użycia broni, będą jawne, a nie tajne. Zupełnie inne będą też kryteria prowadzenia operacji wojskowej. Natomiast zaznaczam, że my w Sejmie będziemy walczyli o trzecią ważną dla nas rzecz, jako Polska 2050, jako środowisko polityczne, bo uważamy, że tego rodzaju istotna zmiana w swobodach obywatelskich powinna być poddana kontroli Sejmu. Podczas prac nad projektem w Sejmie spodziewani są premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd pracuje nad długoterminowymi rozwiązaniami, które będą chroniły polskie rodziny przed podwyżkami cen energii. Zadeklarował to w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Zaznaczył, że od lipca można się spodziewać podwyżek cen energii, ale rolą rządu jest ochrona Polaków przed nadmiernymi wydatkami. Rolą rządu jest ochrona Polek i Polaków przed wzrostami cen energii, przed wzrostami cen ciepła, gazu, i rolą rządu i takiej społecznej gospodarki rynkowej jest ochrona obywateli w takich sytuacjach wyjątkowych, w których jesteśmy, w której wychodzimy z kryzysu energetycznego, i oczywiście przygotowanie rozwiązań długoterminowych w zakresie odnawialnych źródeł energii i w ogóle poprawy bilansowania całego naszego systemu. Wczoraj ministra klimatu Paulina Henning-Kloska powiedziała, że szacunkowo podwyżki cen energii powinny wynieść około 26%. Zaznaczyła, że wiele spółek energetycznych wysłało odbiorcom prognozy cenowe, które nie są rachunkami i mogą zostać skorygowane. Proces amerykańskiego dziennikarza Ewana Gerszkowicza rozpoczął się w Jekaterynburgu. Korespondent The Wall Street Journal jest oskarżony o szpiegostwo. Ewan Gerszkowicz został aresztowany w 2023 roku. Rosyjskie służby podały, że dziennikarz pracował dla CIA. Jego zadanie miało polegać na zbieraniu materiałów dotyczących zakładu Uralwagonzawod, który produkuje i remontuje sprzęt wojskowy. Ewan Gerszkowicz odrzuca oskarżenia. Waszyngton oraz międzynarodowe organizacje dziennikarskie wzywały Moskwę do uwolnienia korespondenta. Ewanowi Gerszkowiczowi grozi w Rosji do 20 lat pobytu w kolonii karnej. W ocenie niezależnych komentatorów dziennikarz jest przetrzymywany przez rosyjskie władze jako swego rodzaju zakładnik, którego Kreml może wymienić na kogoś swojego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

asking, so keep on pushing. Take nothing less than the suffering best. Do not obey, no mistake for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Kwadrans po 11:00 to trójka i audycja Dobrego Dnia i kolejny gość Aleksandra Majda, ekspertka zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, Krzysztof, dzień dobry Państwu. Nieraz już gościłaś w moich audycjach. Znów cię ściągnąłem nie przez przypadek. Pamiętam pierwsze nasze spotkanie, kiedy rozmawialiśmy o greenwashingu, czym jest. Powiedziałaś mi wprost, to jest ekościema, więc dzisiaj przyjrzyjmy się tej ekościemie w wymiarze wakacyjnym. Jest tego sporo? Wiesz, ekościema, czyli ten greenwashing, to jest taki potwór, który nam się rozprzestrzenia, takie wiesz, macki ośmiornicy w każdej dziedzinie życia. Pączkuje. Tak, po prostu dokładnie. Pączkuje albo tak się wciska i w finanse, w bankowość, i w kosmetyki, i w ubrania, i w żywność. No de facto czyli rozmawiasz wszędzie, jak drożdże. Tak, dokładnie, dlatego że no po prostu już jakiś czas temu ta ekologia stała się modna, a poza tym ludzie zyskując swoją świadomość ekologiczną, faktycznie zaczęli dokonywać albo chcą dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów wszelakich. No i trochę idą na skróty, prawda? I niektóre, znaczy to ja bym powiedziała, że nawet to bardziej może nie ludzie, tylko no firmy, producenci jakichś dóbr, usług próbują na tym się po prostu wybić, zarobić, wypromować. Oczywiście nie umniejszając nic tym firmom i producentom, którzy działają faktycznie w sposób zrównoważony i starają się chociażby redukować swoje emisje. No ale różnie z tym bywa. A propos wakacji? No właśnie, a propos linie wakacji. Linie lotnicze, pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy. Tak, dokładnie. Znaczy, drodzy Państwo, no jeśli sobie myślimy o jakimś emisyjnym, takim zatruwającym, nie wiem, klimat, środku transportu, no to samoloty są tutaj absolutnie jakby liderem. Na podium. Ślad węglowy przepotężny. Ślad węglowy jest przepotężny, gazy cieplarniane, efekt cieplarniany i tak dalej, i tak dalej. No i teraz oczywiście, żeby zachować zdrowy rozsądek, są takie kierunki, są takie lokalizacje, do których inaczej się nie dostaniemy, prawda? No, lecimy tym samolotem. Na inny kontynent, tak. Dokładnie, ale co robią linie lotnicze i co już zostało zauważone, chociażby przez Komisję Europejską i różne takie organizacje konsumenckie? No, może się Państwo z tym spotkaliście, ja się z tym spotkałam, kupując bilet lotniczy, że mam tam jakieś zielone listki, zielone drzewko i mogę wybrać opcję droższego biletu i wtedy, mówiąc w skrócie, mam taki komunikat, że lecę na paliwie ekologicznym. Czyli ja kupuję, załóżmy, bilet za 1500 zł, lecimy, ja z tobą lecimy do Stambułu, kupujemy sobie bilet, ja kupuję za 1500 zł i lecę na ekologicznym paliwie, ty za 500 zł i ty obok mnie siedząc już lecisz na tym nieekologicznym, tak? No to tak, do takiego absurdu można to sprowadzić. Tak. No i o co tutaj chodzi? No tutaj jedna z dużych linii lotniczych KLM przegrała proces przed holenderskim sądem, który był wytoczony właśnie przez takie organizacje konsumenckie. Tutaj chodziło o wprowadzanie w błąd konsumentów. To znaczy takie tłumaczenie im takie hasło lataj odpowiedzialnie, tak? Kup drożej, my za to tam posadzimy drzewa albo dopłacimy do prac nad ekologicznym paliwem i w związku z tym przyłożysz swoją rękę do ochrony planety. W ogóle w greenwashingu takie przerzucanie odpowiedzialności czy presji na, chociażby na konsumenta, to się nazywa green shifting, tak? Mhm. Czyli taki shift po prostu my tu trujemy, ale ty czuj się zaopiekowany ekologicznie. Albo zobowiązany do tego, żeby więcej nam zapłacić. płacić, no to okej, to jeśli my chcemy faktycznie jako linie lotnicze już tam pracować nad tym ekologicznym paliwem, bądź offsetować, czyli sadzić drzewa w zamian za te emisje, no to róbmy to na swój koszt, zarabiamy na tych pasażerach, prawda, latamy i to jest bardzo dobry biznes. Dlaczego człowiek ma za to dopłacać? To jest jedna rzecz, a po drugie tam chodziło no o to, że po prostu te tezy takie, że my coś rekompensujemy za to, były bardzo nieprecyzyjne, bo poziom emisji takiego samolotu, takiego lotu jest tak wielki, że de facto, żeby go skompensować, zrekompensować, no to nie wiem, trzeba by może zasadzić jakieś tysiące hektarów, tak się nie dzieje. Nie było po prostu na to dowodów. No i tutaj sąd uznał, że to jest wprowadzanie konsumentów w błąd, ale ten KLM to nie jest jedyny przypadek, bo do wytłumaczenia się z podobnej praktyki Komisja Europejska wezwała 20 linii lotniczych nie tak dawno temu, w tym Ryanair, Wizera, czyli według nieoficjalnych informacji. Czyli to problem patologiczny dotyczący linii lotniczych. Czyli to jest po prostu taki problem patologiczny. No i teraz tutaj nawet nie o to chodzi, żeby te linie nic nie robiły, tylko chodzi o to, żeby ta komunikacja była bardzo precyzyjna. Jeśli już człowiek zdecyduje się za coś dopłacić, mamy wolną wolę, możemy, jeśli chcemy, prawda? No ale to, żeby on dokładnie wiedział za co, żeby to było wytłumaczone, ale też żeby było policzone i faktycznie, żeby te środki potem trafiały na to skompensowanie. Olu, postawimy przecinek, posłuchamy dobrej muzyki i wracamy do rozmowy z tobą. Thank you. Równiutko 24 minuty po godzinie 11. Wracamy do rozmowy z Aleksandrą Majdą, ekspertką zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Przejechaliśmy się, mówiąc kolokwialnie, po liniach lotniczych. Teraz coś pozytywnego. Jak możemy wpływać na ten zrównoważony rozwój podczas wakacji? Myślę o małych rzeczach. Proszę Państwa, no temat to jest rzeka, ale ponieważ lato jest gorąco, no to taka najprostsza rada i to naprawdę nie jest nic odkrywczego, tylko po prostu trzeba o tym pomyśleć, trzeba o tym pamiętać. Woda na plaży czy gdzieś na miastek idziemy zwiedzać. No po prostu unikajmy plastikowych butelek. I teraz dlaczego ich unikajmy? Z wielu powodów. Między innymi dlatego, że mamy mikrocząsteczki plastiku, które nam się mogą przedostać do organizmu. Prawda? Potwierdzam, rzeczywiście miałem o tym odcinek kierunku długowieczność z profesorem Postułą. Są twarde dane na to, że ten mikroplastik dostaje się do organizmu i na przykład źle wpływa na pracę serca. Dokładnie. Plus druga rzecz, naprawdę plastik, to też co czasami możemy przeczytać na butelkach czy na opakowaniach, że pochodzą w 100% z recyklingu, nadają się w 100% do recyklingu, to sprawia takie wrażenie, że my jesteśmy trochę tacy usprawiedliwieni. No tak, dobra, się czujemy. Skoro to trafi do recyklingu, tylko że według danych, różnych danych, ale do recyklingu w Polsce trafia no, około 10 czy 15% reszta tego plastiku, tych ton plastiku ląduje na wysypiskach bądź w spalarniach i po prostu wydziela się z tego toksyczny dym albo się po prostu nigdy nie rozkładają. Także to nie jest tak, jeśli zacznie obowiązywać od przyszłego roku system kaucyjny, my naprawdę zaczniemy lepiej ten plastik recyklingować, gdzieś go tam zbierać, składować, przetwarzać. Sytuacja będzie troszeczkę inna, ale generalnie troszeczkę lepsza. Troszeczkę, ale i tak dążymy do ograniczania plastiku. Do ograniczania plastiku jest zresztą taka unijna dyrektywa Single Use Plastic, tak, gdzie te wszystkie takie jednorazowego użytku też plastiki odchodzą w zapomnienie. No i tu też na przykład rada, jeśli jedziemy do jakiegoś hotelu i ten hotel też pisze, że jest zrównoważony, że dba o ekologię, no to spójrzmy, czy on coś więcej robi niż to, że tak pisze i że nie każe nam codziennie prać ręczników, bo w ten sposób oszczędza, prawda? No nie wiem, zobaczmy chociaż na stołówce, czy są pojedyncze kubki, pojedyncze sztućce, no w takich już idealnym świecie to może ma jakąś swoją fotowoltaikę, to jest przecież nic wyjątkowego dzisiaj, nie takiego, więc nie, może ma jakieś nawet w naszym kraju czyste źródło energii, dokładnie, nie marnuje żywności, oczywiście segreguje i tak dalej. To są takie realne działania, a nie to zachęcanie takie podświadome do kupowania tych plastikowych butelek, bo przecież one są do recyklingu, no są, tylko one tam nie trafiają. Słuchajmy Aleksandry Majdy. To są pragmatyczne i dosyć krótkie i bezpośrednie rady. Olu, na zakończenie naszego spotkania chciałaś wspomnieć o ekobarometrze. Tak. Koniecznie, powiedziałeś, że musisz o tym wspomnieć, więc wspomnij. Bardzo po prostu ciekawe badania. Już szósta edycja się w tym roku odbyła ekobarometru, czyli takiego badania postaw ekologicznych Polaków. No i tutaj widać, że rośnie nam ekoświadomość. 3/4, ponad 70% Polaków uważa, że stan środowiska naturalnego stanowi istotny problem w dzisiejszych czasach. 7/10 respondentów uważa, że jest to ważne, żeby producenci marek, firmy angażowały się jakoś w ochronę tego środowiska. Deklarują konsumenci większość, że chętniej kupiłaby produkty, które są wyprodukowane z poszanowaniem środowiska, bądź też praw człowieka, bo to też jest ta zrównoważoność. Natomiast rośnie też świadomość i już prawie, już ponad 1/3, 35% osób badanych wie, co to jest greenwashing i zwraca na niego uwagę. I tutaj blisko 7/10 badanych faktycznie widziało, dopatrywało się jakiejś ekościemy na produktach bądź usługach, więc to jest też informacja do marek, że to już po prostu nie przejdzie, dlatego że ludzie tak zwracają na to uwagę, że są bardziej świadomi tego i mniej prawdopodobnie podatni na takie wszelkie manipulacje. Wiesz, i to jest bardzo dobra wiadomość. Absolutnie i to też jest bardzo dobra wiadomość dla ciebie, bo twoja robota ma sens. Teraz mówię zupełnie serio. Ja o greenwashingu dowiedziałem się od ciebie. Zacząłem na to zwracać uwagę. Mam nadzieję, że liczba naszych słuchaczy jest większa. To nie tylko ja, która teraz na to zwraca uwagę. Olu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Wpadaj do nas częściej i informuj właśnie o tych bardzo ważnych sprawach, które dotyczą nas po prostu. Z wielką przyjemnością. Dziękuję bardzo, Aleksandra Majda.

25 minut zostało do godziny 12. To trójka i audycja Dobrego Dnia. W związku z tym, że moje korzenie głęboko sięgają do redakcji sportowej, to chciałbym Państwu przypomnieć i zaprosić na dzisiejsze mecze na Euro. Grają grupy E i F, to ostatnia kolejka rozgrywek grupowych i to, co się będzie działo w grupie E, naprawdę będzie niezwykle emocjonujące. Dzisiaj przed nami mecze Słowacja-Rumunia i Ukraina-Belgia. Dlaczego tak bardzo emocjonująca jest ta rozgrywka? Ano dlatego, że wszystkie drużyny w tej grupie mają po 3 punkty. Nie przypominam sobie takich mistrzostw Europy, żeby wszystkie drużyny przed ostatnią kolejką miały taką samą liczbę punktów, więc te dzisiejsze starcia zapowiadają się, jakby powiedzieli młodzi ludzie, ultra ciekawie. W grupie F mecze Czechy-Turcja oraz Gruzja-Portugalia. Tutaj sytuacja trochę bardziej klarowna, bo Portugalczycy prowadzą w tej grupie z 6 punktami, natomiast o te ewentualnie 2 pozostałe miejsca walczą wszystkie pozostałe ekipy. Turcy mają 3 punkty, Czesi mają punkt, Gruzini mają punkt, a dziś przed nami mecze o 21 Czechów z Turkami i Gruzinów z Portugalczykami. Minut zostało do godziny 12 z małym układem, więc czas najwyższy na prozę w trójce. Zapraszamy sympatyków musicalu 1989 na kolejny odcinek opowieści o czasie Solidarności. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. GoDub. Kibitki stają w miejscowości GoDub. 900 metrów dalej zaczyna się terytorium ZSRR. W ramach powitania strażnicy odczytują kobietom surowy regulamin. W ośrodku zakazuje się prawie wszystkiego, w tym otwierania okien i wychodzenia na balkony. W razie próby złamania zakazu żołnierze mają rozkaz strzelać. W kilka minut później, jak na zamówienie, w niemal wszystkich pokojach zostają pootwierane okna, drzwi balkonowe, odśnieżone balkony, wspomina jedna z osadzonych. Nikt nie strzela. Z pierwszej próby sił kobiety wychodzą zwycięsko. Niezwykłe jest już samo miejsce. Ośrodek wczasowy zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Prasy, Książki, Radia i Telewizji. Jak na tamte czasy obiekt jest luksusowy. Wielkie przeszklone ściany, przestronne pokoje, pretensjonalne wnętrza, dwa hole z ozdobnymi palmami, miękkimi kanapami, fotelami i kolorowym telewizorem. Kochani, właśnie tu przygnał mnie los, napisze Gaja Kuroń do rodziny zaraz po przyjeździe. Obejrzyjcie pocztówkę, a zobaczycie, jak mieszkam. Różnica tylko w tym, że w pokoju zamiast dwóch osób są cztery. No i las, jezioro i plaża nie dla nas. Wszystko inne zgodne z ilustracją. Tymczasem ośrodek w GoDubie był kolejnym trybem w machinie zorganizowanego bestialstwa. Pozorny luksus też miał swoją perfidną funkcję. Służył propagandzie budowanej na użytek rodzimych i zagranicznych mediów. Niby mogłyśmy wszystko, wspomni Alina Pienkowska. Niby miałyśmy poczucie wolności, ale właśnie wszystko było tylko na niby. Prawda jest taka, że ośrodek to po prostu więzienie. Może i ładne, ale więzienie. Kobiety nieustannie rywalizowały w upiększaniu przestrzeni i umilaniu sobie życia. Szczególnie wyraźnie widać to na stołówce. Jednego dnia dziewczyny z Wrocławia zrobiły papierowe ozdoby na stół, a same przystroiły się w papierowe fartuszki. Na drugi dzień internowane z Małopolski przebrały się za góralki, a podczas usługiwania mówiły góralską gwarą i śpiewały góralskie piosenki. Do tego oczywiście dochodzą działania stricte opozycyjne. Protesty, głodówki, wspólne potajemne słuchanie wolnej Europy. Odtwarza się w miniaturze nawet system prasy podziemnej. Lokalną gazetkę przepisywano pieczołowicie przez kalkę. Ale czego innego spodziewali się ci, którzy w tak ciasnej przestrzeni zamknęli razem Gaję Kuroń, Annę Walentynowicz i Joannę Gwiazdę? One często rozmawiały o KORze, WZZ-ach, o ROPCIO, o RMP, wspomni jedna z osadzonych z nimi kobiet. To był dla mnie fakultet polityczny. Trzeciego maja, wbrew zakazom, okna balkonowe znów się otwierają. W porannej bryzie przed każdym z nich powiewa nielegalnie wykonana biało-czerwona flaga. Anna Walentynowicz ma dziwnego gościa. Gdy wywołują ją na widzenie, jest pewna, że przyjechał syn. Biegnie więc co sił, ale zamiast Janusza widzi obcego mężczyznę. Jak się masz, cioteczko? Zaczyna tamten i przedstawia się jako krewniak z Poznania. Walentynowicz nie ma rodziny w Poznaniu. W ogóle ma niewiele krewnych. Nieznajomy wyjmuje z torby pomidory, ogórki i pudełko czekoladek. Po czym instruuje: słodyczy jeść nie warto, ale pudełko na pewno się przyda. Otwierają potem to pudełko z Joanną Gwiazdą. Patrzą, a tam cztery strony kopii dokumentów dowodzących, że Lech Wałęsa jest tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. A więc to nie wsparcie z Solidarności, tylko prowokacja. SB-cja doskonale wie, do kogo udać się z takimi materiałami. Anna ma powody, żeby czuć urazę do Lecha. Mogła sobie z niego stroić żarty przy okazji robienia świątecznych kartek. Teraz nie ma jednak cienia wątpliwości, co zrobić z niezamówioną przesyłką. Ubecki donos drę na drobne kawałki, podpalam, wyrzucam tam, gdzie jest jego miejsce i spuszczam wodę. Nie ma już śladów, opowiada na początku lat 90. Annie Baszanowskiej. W tym momencie najważniejsze jest to, by nie dać się skłócić i podzielić. Dziwną paczkę, choć zupełnie innego rodzaju, dostaje też Borusewicz. Tym razem korespondencja przebiega jednak w drugą stronę. Paczkę z Gołdapi wysyła Alina Pienkowska. Do Bogdana przesyłka trafia dzięki skomplikowanej sieci kontaktów. Wewnątrz mydełko i pasta do zębów. Ale po co? Przecież to Alina była uwięziona, a Bogdan przebywał na wolności. Oczywiście znosił niedogodności związane z ukrywaniem się w cudzych mieszkaniach, ale brak pasty do zębów raczej do nich nie należą. Bogdan zaczyna wyciskać pastę. W środku znajduje się starannie zwinięta karteczka. Wykaz internowanych kobiet, w tym odrębna lista 17 samotnych matek. Jest też niepokojąca wiadomość od dr Elżbiety Seferowicz. Lekarka przestrzega, że w Gołdapi nadal przetrzymuje się kobiety, które powinny być dawno zwolnione ze względu na zły stan zdrowia. Gaja, jako żona Jacka Kuronia, ma tu szczególną pozycję. Wszystkie internowane znają ją z imienia. Każda chce ją bliżej poznać. Współwięźniarki zapamiętają ją jako pełną energii. Gajka była bardzo dzielna i taka do przodu, opowiada nam Izabela Cywińska. Ciągle gdzieś biegała, roznosiło ją. A jednak problemy zdrowotne dają znać o sobie coraz wyraźniej. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Proza w Trójce wróci na naszą antenę za 20.12 mniej więcej, już jutro. Generation, the Przy tym utworze Red Hot Chili Peppers do ringu wchodził genialny pięściarz, jakim był Władimir Kliczko. Zostajemy troszeczkę przy tematyce sportowej na koniec audycji. Dobrego dnia. Wcześniej mówiłem o tym, że dzisiaj ekscytujące mecze w grupie, gdzie wszystkie drużyny, wszystkie cztery mają po 3 punkty. I co w sytuacji, kiedy po dzisiejszych meczach będą remisy i znów te drużyny będą miały tyle samo punktów? Otóż decyduje większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami. Potem lepszy bilans zdobytych i straconych bramek w meczach pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli potem większa liczba bramek zdobytych pomiędzy tymi drużynami, jeżeli to nie pomoże, to lepszy bilans zdobytych i straconych bramek w meczach w grupie, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w grupie, większa liczba wygranych meczów we wszystkich meczach w grupie, a jeżeli to nie pomoże, to tu jest ciekawa historia, bo jeżeli wynik zakończy się remisem w meczu pomiędzy tymi drużynami, ustala się ich miejsce grupowe przez serię rzutów karnych. O tym, przyznam szczerze, nie wiedziałem. Potem jest klasyfikacja fair play turnieju finałowego, czyli żółte i czerwone kartki, a na końcu pozycja w rankingu eliminacji do turnieju głównego. Bardzo to skomplikowane. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy po godzinie 18. Ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję też Monice Suszek, która audycję przygotowała, i Michałowi Jakubikowi, który ją zrealizował. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a po mnie tu po 12 w trójkowym studiu zamelduje się Radosław Nałęcz i poprowadzi program Środka. Do usłyszenia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi cię brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Przed nimi tak.